інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў праскай студыі Сергей Навумчык, якія перадачы і тэмы гучаць у нашым эфіры. Трэйны удар сярод тэмаў. Чаму Рассельгаснагляд спыніў пастаўкі сухога малака з 5 беларускіх прадпрыемстваў? Пра што сведчыць прапанаваны ўрадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2017 год? Як прайшоў і чым адзначаны першы этап выбарчай кампаніі, фармаванне выбарчых камісіяў? Вольная студыя. Уладзіміру Некляеву неўзабаве спаўняецца 70 гадоў. Якой мусіць быць паэзія ў эпоху відовішчаў? Напярэдадні юбілею з творцам пагутарыў Міхась Скобла. І лета з бардамі, сёння Кастусь Ярашчынка. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень – паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар». У чым прычыны новай малочнай вайны паміж Расіяй і Беларусію? Пра што сведчыць прапанаваны ўрадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2017 год? Як прайшоў і чым адзначаны першы этап выбарчай кампаніі – фармаванне выбарчых камісіяў? Гэтыя тры пытанні сёння на свабодзе абмяркоўваюць тры аналітыкі – Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Першае пытанне маё. У чым прычыны новай малочнай вайны паміж Расіяй і Беларусю? Рассельгаснагляд з 4 ліпеня прыпыніў дзеянне дазволаў на экспарт у Расію сухога малака з шэрагу прадпрыемстваў Беларусі. Паводле заявы кіраўніка гэтага ведамства Сергея Данкверта, прадукцыя была прызнаная небяспечнай і няякаснай паводле паказніку масавай долі бялку ў сухім абяслушчаным рэчыве. Па дадзеных Рассельгаснагляду, паніжаная доля бялку была знойдзеная ў прадукцыі ваўкавыскага прадпрыемства «Беллакт», слуцкага сыраробнага камбінату яго любаньскага філіялу, рагачоўскага малочна-кансервнага камбінату і баранавіцкага малакакамбінату. Беларусь з'яўляецца адным з вядучых пастаўшчыкоў малочнай прадукцыі ў Расіі, у тым ліку і сухога малака. Цікава, што доля Беларусі ў малочным імпарце Расіі за апошнія гады імкліва расла. Калі ў 2013 годзе доля Беларусі ў малочным імпарце Расіі складала 42%, то летась ужо 83%, амаль удвая болей. Не выключана, што апошнія крокі Рассельгаснагляду тлумачацца сапраўды праблемамі з якасцю беларускай прадукцыі. Днямі адпаведнае ведамства Беларусі, дэпартамент ветэрынарнага харчовага нагляду, сам прыпыніў выдачу ветэрынарных сертыфікатаў на экспарт у Расію прадукцыі некалькіх беларускіх прадпрыемстваў. Некія парушэнні знайшлі самі беларусы, некаторыя іншыя сапраўды маглі знайсці расейцы. Але вядомая, так бы мовіць, крэдытная гісторыя Рассельгаснагляду. Шматгадовая практыка гэтага расейскага ведамства. Бо як толькі ў Расіі псаваліся адносіны з нейкай краінай, ці Масква хацела нейкую краіну за нешта пакараць, Рассельгаснагляд адразу ж знаходзіў у харчах з гэтай краіны шмат шкодных рэчываў. І гэтак жа раптоўна і хутка здымаў усе прэтэнзіі, як толькі стасункі наладжваліся. Можна нагадаць, што аналагічная сітуацыя была з беларускай малочнай прадукцыяй летам 2009 году. Тады адной з прычынаў было тое, што Масква была незадаволеная збліжэннем Беларусі з еўразвязам, і таксама меў месца ціск з боку расейскіх малочнікаў, якія заяўлялі, што, маўляў, беларусы нас душаць свае прадукцыі. Варта, дарэчы, прыгадаць, што зусім нядаўна Пуцін прыязджаў у Менск, выступаў на форуме рэгіёнаў Беларусі і Расіі, і ён так мягка прыгразіў, сказаў, што калі Беларусь будзе працягваць, так бы мовіць, пхаць у Расію падсанкцыйныя тавары, то, маўляў, у беларускіх вытворцаў сельгаспрадукцыі узнікнуць цяжкасці ў паставках сваёй прадукцыі, і, як той казаў, як у ваду глядзеў. Вось праблемы і ўзнікаюць. Магчыма, гэта сапраўды рэалізацыя проста вось этой пуцінскай пагрозы. Ну, магчыма, тут ёсць і іншыя крыўды, той жа газавы канфлікт фактычна не скончаны і нічым не вырашыўся. Пад коўдрай мы як бы бачым, разумеем, што Беларусь не надта спяшаецца ўстаць у расійскі ваенны шыхт. Так вот, дэсантнікаў могуць запрасіць на 3 ліпеня, так бы мовіць, хай там ганаровым крокам пройдуць. Ну, а вот, скажам, наконт той жа авіабазы, тут як бы расейцы паведнай узаемнасці не адчуваюць. Ну і паводзяць, магчыма, такім чынам, вот, маўляў, ах, у вас малако кепскае. А ў падтэксце давайте саступайце там, там, там, там, там. Я хачу нагадаць, што паміж Беларусію і Расіяй сапраўды працягваецца нафтагазавая вайна. Беларусь адмовілася плаціць расійскі газ паводле контракту з «Газпромом», а плаціць удвая ніжэйшую цэну, якую сама ўстанавіла. А таксама Менск адмаўляецца пастаўляць нафтапрадукты на расійскі рынак. Ну, адказ Расіі аб'явіла, што скарачае пастаўкі нафты ў Беларусь на 5 мільёнаў тон. Што ж тычыцца вось гэтай малочнай вайны? Сапраўды, магчыма, тое, на што намякаў Пуцін на форуме рэгіёнаў, гэта як бы і адбылося. То бок гэта помста Расіі за кантрабанду еўрапейскіх тавараў праз Беларусь. Але, думаю, тут яшчэ існуе і яшчэ адзін чыннік. Думаю, што ў аснове гэтага канфлікту ляжыць канкурэнтная барацьба расійскіх і беларускіх вытворцаў за расійскі рынак. І, зразумела, расійскія ўлады абараняюць сваіх вытворцаў. Гэта гісторыя таксама цягнецца шмат гадоў. Справа ў тым, што, як лічаць расійскія саюзы вытворцаў малака, беларуская прадукцыя на расійскім рынку канкурэнтаздольная за кошт таго, што беларускія вытворцы атрымліваюць дзяржаўныя датацыі. Таму яны патрабавалі ад уладаў Расійскай Федэрацыі абмежаваць пастаўкі малочнай прадукцыі з Беларусі і былі ўведзены квоты, што, дарэчы, супярэчыць прынцыпу адзінай эканамічнай прасторы, якая зафіксавана ў дакументах аб стварэнні Еўразійскага эканамічнага саюза. Ну вось цяпер у звязку з тым, што Расія ўвяла эмбарга на пастаўку харчавання з еўразвязам, магчымасці Беларусі павялічыліся, але вось з'явіліся зноў абмежаванні. І я думаю, што сапраўды Масква пусціла ў ход сваю звыклую зброю Россельхознадзор, калі аднамаментна выяўляецца, што прадукцыя адразу некалькі беларускіх прадпрыемстваў раптам стала не адпавядаць патрэбнай якасці, то, на мой погляд, відавочна, што за гэтым стаіць рашэнне дзяржаўных органаў Расіі трохі абмежаваць беларускі імпарт малочнай прадукцыі. Тут цікава сама сітуацыя. Беларусь за кошт расійскіх льгот па энергарэсурсам падтрымлівае сваіх вытворцаў, якія выціскаюць расійскіх вытворцаў на іх жа рынку. Вось такая брацкая інтэграцыя. Сапраўды, мае калегі, ўжо асноўныя такія самыя магутныя стратэгічныя, геапалітычныя і палітычныя аспекты гэтага канфлікту закранулі. Я б тады хацеў звярнуць увагу на адзін такі больш, можа быць, побытавы аспект. Гэта тое, што сапраўды праблема якасці беларускага малака, як гэта не парадаксальна. Беларусь за гэтыя гады неяк здолела стварыць сабе імідж, прынамсі ў расейцаў, стваральніка высакаякаснай прадукцыі, сапраўднай, прыроднай, натуральнай. Але на самой справе гэта ў пэўным сэнсе ў некаторых аспектах можа быць і ілюзія. Сапраўды, ў Беларусі нейкія стандарты, нормы вышэйшыя, чым, напрыклад, у тых жа рэгіёнах Расіі ў некаторых, але яны далёкія ад еўрапейскіх стандартаў. І калі взяць абстрагіравацца ад канкрэтнага расійска-беларускага канфлікта, то можна успомніць, што праблемы з беларускім малаком гаварыў не так даўно ў верасні 15 года прэзідэнт Казахстана Назарбаеў. Ён прынамсі казаў пра тое, што вось Беларусь пастаўляе ў Казахстан парашок, гэты парашок разбаўляецца і прадаецца. Гэта зусім не цэльнае малако, гэта малочны напой. Ён на захадзе так і называецца. А беларускі прадаецца па такіх жа цэнах, па якіх прадаецца сапраўднае малако, казаў тады Назарбаеў. Такім чынам, можна проста канстатаваць, што безумоўна малочная вайна будзе разгарацца альбо прыглушацца паводле нейкіх палітычных прычынаў, пра які вы ўжо сказалі тут. Але тое, што для гэтай вайны ёсць і падставы чыста тэхналагічныя, гэта кажа і прыклад з Назарбаевым, і тое, што, напрыклад, ну сапраўды, расійскае малочнае лобі весь час адстойвае свае пазіцыі і абуранае тым, што беларускае малако пранікае на расійскі рынак, і як от слушна заўважыў Валер Карбалевич, но пранікае за кошт чаго? За кошт датацыяў беларускім сельскагаспадарчым вытворцам. Па нормах там еўразвязу гэта недапушчальна, паколькі там вельмі строга сочаць за цэнамі і датацыямі, а тут атрымліваецца сапраўды за кошт умоўна таннай расійскай нафты Беларусь і за кошт дзяржаўных датацыяў робіць больш таннае малако і ім заваёвае расійскі рынак. Атрымліваецца, што расійская дзяржава ў пэўным сэнсе і спансіруе беларускіх вытворцаў і хавае свой уласны малочны вытворчасць. Ясна, што расейцам гэта не падабаецца, і мне здаецца, падставы для патэнцыйных малочных войнаў тут ёсць вечна, і разгарацца ці тушыцца сапраўды яны будуць залежнасці ад канкрэтнай палітычнай сітуацыі. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нагадаю, у перадачы «Трайны удар» для трох аналітыкаў удзельнічаюць Віталь Цыганкоў, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст. Валер, зараз вашае пытанне. Пра што сведчыць прапанаваны ўрадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2017 год? Так, беларускі ўрад рыхтуе дакументы аб асноўных параметрах эканамічнага развіцця краіны на наступны год. Падрыхтаваны праект прагнозу сацыяльна-эканамічнага развіцця на 2017 год, таксама бюджэт. Улады папярэдні вызначылі два магчымыя варыянты, прычым жорстка ўвязалі іх сусветнымі цэнамі на нафту. Ну, гэта вось штрых да пытання, да дыскусіі пра тое, наколькі беларуская эканоміка з'яўляецца рэнтнай. Першы сценар прадугледжвае, што эканоміка ў наступным годзе вырасце, як і запісана ў пяцігадовай праграме, на 1,5%. Другі сценар прадугледжвае эканамічны рост толькі на 0,2%. Дарэчы, Міжнародны валютны фонд прагназуе, што эканоміка Беларусі скароціцца на 0,5%. Незалежныя эканамісты хутчэй схіляюцца да прагнозу МВФ. Яны, у адрозненне ад ураду, ацэньваюць перспектывы развіцця беларускай эканомікі ў залежнасці не ад цэнаў на нафту, а ад рэформу. Маўляў, калі будуць рэформы, то і будуць перспектывы росту, а калі не, то і не. Маю ўвагу прыцягнула адно патрабаванне ці рэкамендацыя Міжнароднага валютнага фонда беларускаму ўраду правесці паўнамаштабную дыягностыку банкаўскай сістэмы і сектару дзяржпрадпрыемстваў. То бок, фонд хоча мець рэальную карціну, наколькі закрэдытаваны дзяржсектар, якія даўгі вісяць на ім і наколькі гэта пагражае банкаўскай сістэме. Цяпер такой карціны няма. Беларускія ўлады яе хаваюць, бо мусіць сітуацыя жахліва. Інакш навошта хаваць? Ну, а можа і самі не ведаюць. Але насамрэч не так ужо і важна, ці будзе рост на 0,2%, ці скарачэнне на 0,5%. У 2015-16 годах адбылося значнае падзенне эканомікі. Магчыма, эканоміка ўжо і дасягнула дна. Таму нельга выключаць невялікі рост ад нізкай базы, асабліва калі сусветныя цэны на нафту і калій пойдуць уверх. Але рост нават па аптымістычнаму сценару на 1,5% гэта вельмі мала. Прагноз валавога ўнутранага прадукта ў свеце на 2017 год прагназуецца 3,5%, а ў развіваючыхся краінах, да якіх адносіцца Беларусь, 4,6%. То бок адставанне ад сусветных тэмпаў эканамічнага развіцця ў любым выпадку запраграмавана. Як гэта адаб'ецца на заробках, на дабрабыце? Ну, вось нагадаю лічбы. Праграма на пяцігодку, прынятая ўсебеларускім народным сходам, прадугледжвае, што да 2020 году сярэдні заробак у краіне вырасце на 9,5-11,6%. Нагадаю, у студзені 2015 года, то бок пачатак пяцігодкі, сярэдні заробак складаў 315 даляраў. Дададзім 11% і атрымаем дзесьці 347 даляраў. Гэта ў 2020 годзе, нагадаю. А ў снежні 2010 года сярэдні заробак у Беларусі складаў 530 даляраў. Падлічыце самі, колькі трэба пяцігодак, каб выйсці на ўзровень 2010 году. А сапраўды, як мы ўжо адзначалі ў некаторых ранейшых нашых перадачах, ёсць дастаткова вялікае разыходжанне паміж праграмамі і прагнозамі Міжнароднага валютнага фонду наконт таго, якія эканамічныя паказчыкі чакаюць Беларусь у бліжэйшыя гады, і таксама паміж, скажам так, праектамі беларускага ўраду. Ужо і незалежныя эканамісты, і эксперты даволі, ну, скажам, жорстка прайшліся па тых праектах, па тых лічбах, якія прагучалі на ўсебеларускім народным сходзе. Нагадаем, там, ну, на думку незалежных эканамістаў, былі заяўлены нейкія ледзь не фантастычныя лічбы росту да 2020 году. І каб выйсці на гэтыя лічбы, трэба, таксама там было сказана, што ўжо 17-ты год, наступны год, будзе з даволі вялікім плюсам. Выглядае, што сапраўды у чыноўнікаў дзейнічае такая логіка, пра якую казаў адзін эксперт у маёй перадачы, што трэба браць такія высокія лічбы, бо, маўляў, гэта дысцыплінуе чыноўнікаў. І яны разумеюць, што гэтыя лічбы, у прынцыпе, нерэалістычныя, тым не менш беруць іх, паколькі гэта, маўляў, будзе паказчыкам іх нейкай, ну, такой зацятай і прадукцыйнай працы. Вось, а потым ужо можна спіхнуць на знешнія абставіны, на сусветны крызіс ці на крызіс у рэгіёне, і гэтыя лічбы зменяцца да больш адэкватных. Мне здаецца, што ў гэтым прагнозе, пра які кажа Валер Крабалевіч, таксама спрацавала такая логіка, калі, ну, лічбы, скажам так, на думку большасці незалежных эканамістаў, бяруцца занадта аптымістычныя. Урэшце, гэта, ну, ёсць сапраўды такая адметнасць псіхалогіі. Браць нейкія нерэалістычныя такія задачы, маўляў, яны павінны цягнуць, павінны прымушаць цягнуцца, павінны прымушаць, ну, скажам, працаваць з двайнымі сіламі. От, магчыма, такая ёсць логіка у гэтых менавіта лічбах. Што тычыцца рэалістычнасці, то, безумоўна, тут больш рэалістычным выглядае прагноз Міжнароднага валютнага фонду, які адназначна заявляе, што па выніках 16-го году будзе яшчэ падзенне каля 3%, але в 17-м годзе, і, дарэчы, недавно, вот зусім новыя лічбы былі выдадзены в 17-м годзе, чакаецца Беларусі ўжо магчымы рост на ўзроўні 1%. І калі мы сапраўды некалькі разоў абмяркоўвалі неабходнасць і непазбежнасць ці непазбежнасць эканамічных рэформаў і казалі, які план у беларускага кіраўніцтва, то ён выглядаў так: перачакаць цяжкія часы, дачакацца, калі перастануць падаць цэны на нафту, калі Расія трошкі ачуняе, і зноў ўсё будзе па-старому. То выглядае сапраўды в гэтым сэнсе, якраз менавіта такі план і спрацоўвае. Маецца на ўвазе, што вот да гэтага хаця б сціплага, але магчыма рэалістычнага росту ў 17-м годзе, беларуская ўлада, ўсё-такі беларуская эканоміка падыходзіць без нейкіх радыкальных рэформаў, без нейкіх радыкальнай ломкі, а менавіта перачакаўшы цяжкія часы. Так што гэта зноў-такі ставіць яшчэ раз пытанне, якое мы тут не стамляемся абмяркоўваць, пра тое, ўсё-такі, ці быў гэта крызіс цяперашняй сацыяльна-эканамічнай сістэмы, які зараз ён працягваецца, ці гэта яе калапс і развал, як сцвярджаюць многія. Магчыма, тое, што ўжо ў 17-м годзе пойдзе нейкі рост, кажа пра то, што ўсё-такі чуткі аб смерці гэтай сістэмы, ну, скажам, аказаліся моцна перабольшанымі. Ну, наконт паводзінаў чыноўнікаў, это я прыгадваю недзе чытаны жарт савецкіх эканамістаў 30-х гадоў, што лепш стаяць за высокія тэмпы, чым сядзець за нізкія. Часы, зразумела, не тыя, але, ну, я думаю, што прыкладна такая логіка ў беларускіх урадоўцаў, которые закладаюць высокія лічбы, як, так бы мовіць, велена начальствам, ну, а там бачна будзе. По вялікім рахунку, рахунку, по таким вельмі вялікім рахунку, сапраўды, ну, не такое ўжо вялікае значэнне мае, то есть для эканомікі то это мае вялікае значэнне, але ў такім стратэгічным плане, ну, будзе там спад на 0,2% ці на 0,5%. У прынцыпе, як бы і эканамісты МВФ, і эканамісты ўраду вызначаюць прыкладна адну і тую ж тэндэнцыю. Але вот я хачу прыгадаць выказванне беларускага эканаміста Дмітрыя Крука некалькі гадоў таму ў перадачы «Праскі акцэнт», ён казаў, што так, розныя крызісныя з'явы могуць уплываць на беларускую эканоміку мацней, слабей, але ён кажа, што вот яе структурнай асаблівасцю будуць нізкія тэмпы развіцця. Лукашэнка вельмі ганарыўся высокімі тэмпамі росту беларускай эканомікі ў 90-е гады, але гэта быў такі рост, ну, скажам так, з вельмі нізкага ўзроўню, пасля, так бы мовіць, геапалітычнай катастрофы, кажучы яго словамі, распаду СССР, беларуская эканоміка проста як бы прыходзіла ў сябе, ачуняла. І тэмпы сапраўды былі дастаткова высокія, ну, гэта такі быў варыянт экстэнсіўнага развіцця, варыянт, дзе сапраўды распарадчасцю, так бы мовіць, распранайцеся і працуйце, скажам шчыра, можна было нечага дасягнуць. Але прыйшлі іншыя часы. Ужо вось гэты аднаўляльны рост спыніўся. Ужо для істотнага росту павінны быць унутраныя крыніцы, структурныя крыніцы, а іх няма. І в этом сэнсе, так, сапраўды, беларуская эканоміка не памрэ. Цалкам магчыма, што ў 18-м годзе беларуская эканоміка будзе расці, ну, там, 1%, 1,5%. Это цалкам магчыма. Але вось з гэтага такога стратэгічнага прагнозу вынікае, што росту, умоўна кажучы, у 3%, у 5% не будзе. Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Нарэшце, ваше пытанне, Віталь, як прайшоў і чым адзначаны першы этап выбарчай кампаніі, фармавання выбарчых камісіяў? Можна сказаць, што на гэты момант выбарчая кампанія Палаты прадстаўнікоў не знаходзіць вялікай увагі як у грамадства, так у журналістаў, аналітыкаў. І можна сказаць, на гэты момант яна пакуль знаходзіцца на перыферыі грамадскай думкі. Пакуль нейкіх яркіх навінаў няма, але варта прааналізаваць вось гэтыя першыя вынікі фармавання выбарчых камісій. Калі падыходзіць чыста фармальна, то ёсць такія дадзены, якія паведаміла старшыня Цэнтрабаркаму Лідія Ярмошына яшчэ 29 чэрвеня, калі, нагадаем нашым слухачам, у склад тэрытарыяльных выбарчых камісіяў вайшло 22 прадстаўнікі палітычных сілаў, у склад акруговых 195. Ну, але, як заўсёды, якія гэта палітычныя сілы? Камуністычная партыя Беларусі, гэта так званыя праўладныя камуністы, Рэспубліканская партыя працы і справядлівасці. У склад акруговых камісіяў вайшлі па 10 прадстаўнікоў Ліберальна-дэмакратычныя партыі і партыі БНФ. Фактычна, наколькі можна параўнальны правесці аналіз з мінулымі выбарамі, то, на думку, вось, напрыклад, вядомага палітолага Юрыя Чаусавай, фактычна лічбы тыя ж самыя, як былі ў 12-м годзе. Літаральна на некалькі чалавек больш прадстаўнікоў апазіцыі патрапілі ў выбарчыя камісіі на ўсіх узроўнях, але гэта не проста кардынальна не мяняе нічога, як магчыма нехта чакаў, што ў сувязі з лібералізацыяй адносінаў з Захадам, у сувязі з пэўнай лібералізацыяй унутранага жыцця Беларусі, магчыма, зменіцца і парадак фармавання ці склад выбарчых камісіяў. Не, гэтага не адбылося. Прапорцыі все тыя ж самыя, як былі на апошніх выбарах. Нягледзячы на новую працэдуру, калі, напрыклад, у камісіі вылучэння адбываецца праз так званае рэйтынгавае галасаванне, ужо ў СМІ, в сацыяльных сетках некалькі даволі забаўных прыкладаў было, калі менавіта прадстаўнікі апазіцыі, нягледзячы на свой там вялікі досвід, на розныя там рэгаліі, на розныя там пасведчанні і граматы, менавіта яны не праходзілі выбарчай камісіі, ну, а людзі, можа, не з самым вялікім багажом, бэкграўндам, але патрэбныя прадстаўнікам улады, яны аказваліся выбранымі сябрамі гэтых камісіяў. Гэта сярод іншага паказвае, што ёсць то, што называецца вот, на наших постсавецкіх шыротах ёсць літара закона, ёсць дух закона. І вось гэта вельмі важна, калі перад тварам заходніх назіральнікаў беларускія ўлады прынялі некалькі такіх істотных нібыта зменаў у выбарчае заканадаўства, якія, ну, нібыта павінны былі больш лібералізаваць гэтыя выбарчыя падыходы. Але, як гэта часта бывае ў беларускай рэальнасці, метады прымянення гэтых рэгуляцыяў, гэтых новых палажэнняў паказалі, што яны прыняты толькі для таго, каб ўсё было па-старому, ну, а перад Захадам даць справаздачу, вот, глядзіце, мы ж дэмакратызуемся. І, безумоўна, апазіцыйныя партыі гэта ўсё разумеюць. Вот у заяве Беларускага народнага фронту сказана: «Палітычны аспект фармавання камісіі відавочны, у іх склад патрапілі прадстаўнікі праўладных арганізацый, якія гатовы выканаць любы загад улады. Вылучэнне ад гэтых арганізацыяў належным чынам не было аформлена, а вылучэнцаў ад партыі БНФ, якія прадставілі належным чынам аформленыя дакументы, не ўключылі ў камісіі таму, што яны маглі перашкодзіць фальсіфікацыям выбараў». Такім чынам, вот, банальна было б канстатаваць, што сапраўды стаўленне ўладаў і магчымы вынік гэтых выбараў будзе такім самым. Таму я б канстатаваў вось гэтую дастаткова, можа быць, новую рэальнасць, калі ўлада не баіцца прымаць нейкія заканадаўчыя змены, якія нібыта ў іншых краінах, у іншых сітуацыях прыводзяць да большай дэмакратызацыі выбарчага працэсу. Але в канкрэтнай цяперашняй беларускай сітуацыі пры даволі моцнай маналітнасці ўлады, скажам, жалезабетоннасці, нават гэтыя папраўкі не прыводзяць нават да нейкай уяўнай лібералізацыі выбарчага працэсу. Ну так, это прыгадваецца стары анекдот часоў перабудовы, ці ўжо пасля перабудовы, што на савецкіх заводах, як не рабі канверсію, ўсё атрымліваецца аўтамат Калашнікава. В этом сэнсе, як тут не лібералізуй заканадаўства, ўсё роўна атрымліваецца тое самае. Я хацеў бы звярнуць увагу на мой погляд, станоўчы момант, такі індыкатыўны момант, это тое, што апазіцыя, ну, можа, не ўся, але частка, прынамсі, пайшла ў народ. Вось днямі адбыўся пікет каля батанічнага саду, дзе былі прадстаўлены тры лідары правацэнтрысцкай апазіцыі: Анатоль Лябедзька, Віталь Рымашэўскі і Юрась Губарэвіч. Варта сказаць, што паводле беларускага заканадаўства партыі на сваіх з'ездах могуць вылучаць кандыдатаў наўпрост. Так што, у прынцыпе, збор подпісаў ён не такі ўжо для партыі і абавязковы. Але ўсё ж такі яны ідуць на тое, каб дубляваць гэтае партыйнае вылучэнне і зборам подпісаў ад народа, што фактар, безумоўна, станоўчы. І, на мой погляд, вось ўсё ж такі рэакцыя, ну, пакуль адзін пікет як бы не робіць вясны, што называецца. Але вот цікава будзе актыўнасць людзей, як людзі будуць прыходзіць, слухаць, таму што, ну, вось на мітынгі прыходзяць не так шмат людзей, ну, а тут вот сустрэча з апазіцыяй, калі ласка, прыходзьце, пагаварыце, паслухайце, што яны прапануюць. І мне здаецца, это будзе такім добрым індыкатарам, якія ж ўсё ж такі настроі людзей. Калі вакол гэтых пікетаў будзе так мала людзей, то, ну, адпаведна, тады ўжо можна будзе зрабіць выснову не пра тое, якім як бы будзе вынік, які агучыць спадарыня Ярмошына. Это-то мы можам сябе ўявіць нават зараз. Тут можна ніякіх пікетаў не праводзіць. А ў якой ступені ўсё ж такі вось этот сацыяльны пратэст, сацыяльнае незадавальненне, наколькі яно можа трансфармавацца ў нейкае палітычнае дзеянне. Ну і таксама это пэўнае такое выпрабаванне для партыяў, для тых кандыдатаў, якія ідуць на выбары. Народ незадаволены, народ злы, народ як бы шукае альтэрнатыву. Але это не значыць, што ён вот зараз прыме любую альтэрнатыву. Сказаць, што там тысячы людзей бы на этот пікет збегліся, это не так. Але, ну, всяка можа быць, калі будзе сказана нейкае слово, калі будзе нешта прапанаванае, то можа і збяжыцца, а там уже будзе бачна, у што это трансфармуецца, незалежна ад спадарыні Ярмошынай. Сапраўды, пакуль ідзе ўсё паводле звыклага сцэнару. Прадстаўнікі апазіцыі дапускаюцца ў выбарчыя камісіі толькі адзінкі. Ну вось, напрыклад, у Сухарова не ўключылі ў склад камісіі вядома адвакатку Тамару Сідарынка. Закон не рэгламентуе працэс стварэння выбарчых камісій. Іх фарміруюць выканкамы і паводле як бы таго, як яны гэта разумеюць. І таму нават тут фармальна ў суд звяртацца няма вялікага сэнсу, таму што фармальна закон это не парушаецца. Ад аб'яднанай грамадзянскай партыі нікога не ўключылі ў гэтыя камісіі, і Лідзія Ярмошына патлумачыла тым, што ўлады тут не пры чым, апазіцыянеры самі вінаватыя, бо спазніліся з падачы дакументаў. Вось гэта новы аргумент, зніклі дакументы. Ну, АГП даказвае, што з падачы дакументаў усё ў парадку, яны падаваліся своечасова. Я б хацеў звярнуць увагу на рэпліку Лукашэнкі на закрыцці 5-го ўсебеларускага сходу 23 чэрвеня. Ён выказаўся так: «У чарговы раз хачу цвёрда заявіць, ніхто, акрамя беларускага народа, не можа вырашаць, як яму жыць, як развівацца, якім законам быць на нашай зямлі, якім будзе парламент. На мой погляд, гэты сігнал вертыкалі, што выбары павінны прайсці, як звычайна, і на разважанні Ярмошыны не варта звяртаць асаблівай увагі, бо яны скіраваныя на захад, на заходніх палітыкаў». Паважаныя слухачы, в эфіры была перадача «Трайны удар». Мае калегі Віталь Цыганков, Валер Карбалевіч і я, Юрый Дракахруст, прапаноўвалі свае адказы на тры надзённыя пытанні. У чым прычыны новай малочнай вайны паміж Беларусію і Расіяй? Пра што сведчыць прапанаваны ўрадам прагноз сацыяльна-эканамічнага развіцця Беларусі на 2017 год? Як прайшоў і чым адзначаны першы этап выбарчай кампаніі – фармавання выбарчых камісіяў? Трайны удар кожны дзень в эфіры і на сайце «Свабоды». Трайны удар. Тры пытанні для трох аналітыкаў. Кожны будні дзень. Паўгадзінная дыскусія. Тры актуальныя пытанні. Тры пункты гледжання. Трайны адказ. У перадачы «Трайны удар».